Goedenavond, hartelijk welkom. Wij kijken ook terug op die dag in Zandvoort met Koen Vergeer. Was het inderdaad alleen maar halleluja? Spreekrecht voor nabestaanden bij het MH17-proces, dat morgen hervat wordt, gaat daar nu ook gebruik van worden gemaakt. We hebben het over rellen in Montenegro, notabene bij de inauguratie van een geestelijk leider. En we hebben afscheid genomen van John Jansen van Galen. Een nieuwe poëzierubriek dient zich aan met Ingmar Heitsen. Maar eerst maar eens even het nieuws van vandaag. Zondag 5 september. Zo'n 20.000 mensen demonstreerden in Amsterdam, vooral tegen het coronabeleid. We moeten stoppen met testen, want zolang als je blijft testen, blijven die cijfers hoog. Bij de tweede vaccinatie zouden we onze vrijheid terugkrijgen. Ja. Nou, je ziet om je heen, die hebben we nog helemaal niet terug. Ik laat mij niet vaccineren. Maar er zijn heel veel mensen die er ziek van worden en in het ziekenhuis liggen. Ja, dat is kijk, je kan verschillen over meningen en feiten. Maar waar ik voor sta, is dat iedereen individueel uiteindelijk mag beslissen wat hij daarmee doet. Forumleider Thierry Baudet hield een toespraak. We gaan gewoon allemaal weer in lockdown straks in oktober of november. Want die fake vaccins, die klote vaccins, die werken voor geen ene meter, behalve dat ze verschrikkelijke bijwerkingen hebben. Na 36 jaar was er dan eindelijk weer een Formule 1-race in Zandvoort. U hebt er al veel over gehoord. En Max Verstappen deed waar alle Nederlandse fans voor gekomen waren. Daar komt hij uit de Arie Luijendijkbocht. Het rechte stuk op, zwart-wit geblokt. Max Verstappen wint de Grand Prix van Zandvoort en neemt de leiding in het wereldkampioenschap. Een triomftocht, zelden gezien. En dat moment dat hij over de streep kwam, daar kon deze liefhebber zich wel iets bij voorstellen. Ik beleef gewoon wat hij voelt op het laatste moment, weet je. Dat hij die finishlijn behaalt en dat hij zegt van, ik heb het gehaald. Dit zei Verstappen er zelf over. Een super gevoel. Alle fans verwachten natuurlijk een overwinning. Het is natuurlijk altijd lastig om dat waar te maken. Het was niet moeilijk om in Zandvoort blije gezichten te vinden. Trots op Max, trots op Zandvoort. Geweldig. En nou echt, we hebben nu een zonnebril op, maar tranen in onze ogen. De Paralympische Spelen in Tokio zitten erop. De voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité kijkt tevreden terug. In 12 magical days, athletes give the world confidence, happiness and hope. Ook alweer een kwestie van voldaniteit. Ja, dat wordt een blijvertje hoor, dat woord. Zwemmer Rogier Dorsman droeg de Nederlandse vlag bij de slotceremonie. Hij won 3 keer goud, nauwelijks nog te overtreffen. Maar de para-atleet ziet toch ruimte voor verbetering. In 2 van de races is het niet helemaal goed gegaan door mijn eigen schuld. Dus ja, als ik heel kritisch moet zijn, dan moet dat gewoon nog beter. Maar ja, weet je, als ik mijn eerste speler terugga met 3 gouden medailles en een wereldrecord, ja, weet je, dan is het meer dan geslaagd. Nederland won 59 medailles bij de Paralympics, waarvan 25 keer goud. En dan Emin uit Amsterdam. De jongen rende gisteren aan het eind van de voetbalwedstrijd Nederland-Montenegro vanaf de tribune het veld op en maakte een selfie met zijn held Memphis Depay. Dat mag natuurlijk niet. Emin vertelde bij het Jeugdjournaal waarom hij het toch deed. Niemand verwachtte dat ik het zou doen. Daarom zat ik dacht van, ik moet het doen, ik moet het doen. Nou zijn er ook mensen die reageren van, ja, maar dit kan je echt niet maken. Ja, daar hebben ze wel gelijk in, want er staat niet voor niks een hek. Iedereen kan dat doen, maar ik dacht van, je leeft maar 1 keer, nu moet ik gaan. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen staat er in de kranten ook weer nieuws. Die kranten zijn geschreven door Jeroen van Kan, maar worden gelezen door Jelle Visser. De ministeries van Financiën en Landbouw hebben vergevorderde plannen om honderden boeren uit te kopen of, als dat nodig is, zelfs te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot in Nederland sneller terug te dringen. Dat blijkt uit stukken die zijn ingezien door NRC. De kosten van die operatie kunnen oplopen tot 17 miljard euro. De plannen wijzen op een rigoureus andere aanpak dan tot nu toe. Dwang is niet langer taboe. Het demissionaire kabinet wil extra stikstofmaatregelen nemen omdat grote bouwprojecten nog steeds moeilijk van de grond komen. De Raad van State zette in 2019 een streep door de vergunningen voor veel woningen, wegen en andere projecten vanwege de door stikstof veroorzaakte natuurschade. De veeteelt geldt als een van de grote boosdoeners. Groeiend aantal scholen ziet al van buitenlandse schoolreis vanwege niet gevaccineerde leerlingen, kopt de Volkskrant. Uit een rondgang van de krant langs middelbare scholen en reisbureaus die schoolreizen organiseren, blijkt dat meerdere scholen worstelen met niet gevaccineerde leerlingen. Om in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië musea en horeca binnen te komen, moeten niet gevaccineerde leerlingen een negatieve coronatestuitslag kunnen overleggen. Sommige scholen overwogen daarom niet gevaccineerde leerlingen thuis te laten, zoals het Lyceum Oudehoven in Gorkum. Dat liet ouders per brief weten dat op de buitenlandse reizen uitsluitend leerlingen welkom zijn die volledig zijn gevaccineerd of al een keer met corona besmet zijn geweest. Volgens de school is het praktisch niet uitvoerbaar om bij bezienswaardigheden de hele groep te laten wachten, omdat sommige leerlingen een coronatest moeten ondergaan. Probleem is alleen dat niet gevaccineerde leerlingen de toegang tot een schoolreis ontzeggen verboden is, zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen de Volkskrant. En dus kiezen veel scholen ervoor de reisjes maar helemaal niet door te laten gaan. De Telegraaf schrijft over 146 sociaal-democratische Europarlementariërs die een tripje ondernemen naar het eiland Malta voor wat de krant Heidagen noemt. Is er hij op Malta? Ze kunnen net zo goed naar Drenthe. De leden gaan per vliegtuig, wat opmerkelijk is, want de fractie is voor het nemen van extra maatregelen om sneller de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Ze steunen bovendien van harte de voorstellen van PvdA-eurocommissaris Frans Timmermans om de luchtvaartsector aan te pakken. Het tripje naar Malta komt symbolisch gezien op een bijzonder moment. Uitgerekend de komende maanden staat het thema klimaat hoog op de Europese agenda. Bovendien is de pandemie door veel bedrijven aangegrepen als kantelpunt. Verschillende grote Nederlandse ondernemingen willen niet meer terug naar de oude situatie. Ze willen het aantal zakelijke vliegreizen drastisch beperken. Ook de fractie van de Liberalen gaat op heidag. Hun bestemming is ironisch genoeg Parijs. Met de Deze trein. Onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De 45 was dit van Ryan Shaw. Ja, Max Verstappen won dus in Zandvoort. Het was een climax waar heel Formule 1 Minute Nederland opgehoopt had. Schrijver Koen Vergeer was vrijdag en zaterdag in Zandvoort. Hij schreef het boek Zandvoort, een kleine geschiedenis van de Grote Prijs van Nederland, 1948-2020. Ja, er moet wel een hoofdstukje bij, Koen. Er komt weer een nieuw hoofdstuk bij, hè? Vandaag geschreven, ja. Ja. Ik zeg, hey, vrijdag en zaterdag, zat je dan vandaag niet in Zandvoort? Nee, ik kijk de race liever op televisie. Oh ja. En dan heb je het hele overzicht. Dus ik heb niet naar de zondag gedongen. Maar had je niet even spijt? Nu ik het zag, dacht ik, zou je ook wel tussen kunnen staan. Maar ik weet gewoon dat ik wil het overzicht hebben, omdat ik dat hoofdstuk over die race ook nog een keer wil schrijven. Ja. En dan moet je alles zien. Ja, oké. Okay. Vrijdag was je er dus wel. Hoe was het toen? Hoe heb je dat ervaren? Ja, geweldig. Ik ben 's ochtends vroeg op de fiets gestapt, want ik logeerde in Haarlem. Dus heel vroeg ben ik al aan die fietstocht begonnen. Heerlijk door de duinen. De zon kwam op. Die geweldige duinen. Ja, prachtig. Prachtig. Je zag in de verte Zandvoort liggen en de zee. En het was allemaal prachtig georganiseerd. Ik reed Zandvoort binnen en op elke straathoek stond een bordje van die kant op voor die fietsenstalling. En daar stonden ook allemaal mensen hier op te wachten. Het was allemaal heel gezellig. En dan naar het circuit. Strak georganiseerd allemaal, hè? Dat was goed gedaan. Ja. Tot aan het circuit. Ja, er was wel wat kritiek, best wel veel kritiek. Vooral op vrijdag. Op vrijdag, heb ik ook gezien, wel aan de lijve ondervonden, ja. Ja, ik dus was dat met iedereen hutje-mutje daar Nee, niet iedereen, maar wij zaten op de tribune en dat waren natuurlijk goede plekken. Dat was allemaal geplaceerd, hè, letterlijk en figuurlijk. Maar op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, we gaan wel even een rondje lopen. Dan gaan we naar de fanzone even kijken. Ja. En toen kwamen we achter de tribune, tussen de lounges en de tribune. En dat is zo'n smalle doorgang. En daar was het zo stampvol dat we allebei zeiden, dat gaan we niet doen, hè? We gaan terug. Want daar zie je de foto's van. Ja. Maar dat was lang niet overal. Maar er waren een paar bottlenecks. Ja. En die zijn later wel opgelost. Ja. In de aanloop naar de race ging het veel over het circuit. Dat het inhalen was moeilijk. Het zou een beetje saai zijn. Ja. Waren ook mensen die dat vonden, toch? Ja, die mensen die echt veel inhaalacties willen zien, die zijn vandaag misschien teleurgesteld. Maar het was een rete spannende race. Want Lewis Hamilton, die reed zich het snot voor ogen om Max in te halen. Die heeft er alles aan gedaan. Maar ja, de snelste reed al voorop. Dus er was geen inhaalactie te zien. Ja, dus de meeste spanning zat, begreep ik, in die eerste bocht. Hè? Ja, als, natuurlijk. Als de start moet lukken. Ja. En de start kan soms mislukken. En dan glipt Hamilton langs je. En dan moet jij Hamilton maar in zien te halen. En dat is heel erg moeilijk op die baan. Als de voorste man het niet echt wil, dan wordt het heel erg lastig. Maar denk je dat die coureurs dat dan een leuke baan vinden? Ja, die vinden het een geweldige baan. Ook al kun je daar bijna niet coureurs, inhalen dan? Coureurs hoeven niet alleen indalen. Die willen gewoon heel hard rijden. En de helft van het circuit is gewoon zo hard rijden en hard werken voor die mannen ook. Dat vinden ze geweldig. Juist het stuk wat er nog van het oude circuit over is, op sloten maken, bocht, schijflak. Adi Luijendijk, bocht. Ja, die is zeg maar van later. Maar ja. Die kombocht vinden ze ook prachtig, ja. Maar dan wil ik die coureurs wel eens uit horen spreken, de Adi Luijendijk bocht. Ja, oké. Vooral Fransen dan, ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, ze zeggen dan, oh ja, het was geweldig. Het is in ieder geval nu al een van mijn favoriete circuits. Ik geloof dat Hamilton dat zei. Ja, geloof jij zo'n man dan? Ja, die geloof ik. Is dat allemaal een beetje snorkerig gedoe op het eind van zo'n dag? Daar is Hamilton heel goed in. Ja. Maar in dit geval geloof ik het gewoon. Ja. Want ik denk wel dat zij heel... Want ik weet ook van eerdere race-series, de Deutsche Tourenwagenmeisters, die kwamen hier ook. Ja. Al die coureurs waren helemaal gek op Zandvoort. En hoe komt dat dan? Ja, om de hellingen in het circuit, de vele hoogteverschillen. En een aantal uitdagende bochten. En het is snel, het is een heel snel circuit. Ja, ja. Het ging ook over het milieu. Ja, je hebt er vandaag niet veel over gehoord. Ik zei al, iedereen klopte zichzelf en elkaar enorm op de borst. Maar goed, er zijn ook nog steeds mensen die zeggen, dat ze hadden niet verreden moeten worden. Merendeel van de Nederlanders. Er wordt nu net gedaan alsof dat een heel klein clubje is. Maar er is een peiling gedaan bij Eén Vandaag waaruit bleek dat 48% er tegen was en 44% ervoor. Dus zo klein is dat clubje. Nee, het is makkelijk om ergens tegen te zijn dan voor te zijn. Dus in die zin, ik geloof nooit zo in die percentage, dit soort peilingen en percentages. Dat vind ik heel makkelijk. Het is gewoon zo dat het was een prachtig festival. Ik denk dat mensen die het gezien hebben er wel erg van genoten hebben. Ja, maar het levert toch ook veel vervuiling op, Koen? Nee, de race zelf eigenlijk niet. Nee, nee, dat wordt dan ook gezegd. Het is allemaal van dat soort selectieve verontwaardiging. Maar mensen willen geen kritisch woordje horen, hè? Nee, maakt niet uit. Ik kan ook heel kritisch zijn. Maar de autootjes, die stoten eigenlijk maar heel weinig uit. Kijk, weet je wat vervuilend is? Nou. Het zijn al die Boeings waarmee ze de wereld overvliegen. Ze kunnen niet altijd met de trein. Dus in die zin zouden ze dat wel wat milieuvriendelijker kunnen aanpakken. Maar de autootjes zelf... Waar die coureurs mee de wereld over vliegen, dat bedoel je? Nee. Tussen iedere race vliegen een aantal tientallen of zo van die grote jumbojets met al die kisten erin, met die auto's en die spullen. Auto's, die worden over de wereld gevlogen. Oké. Kijk, Daar zou je net, maar dat selectieve verontwaardiging keert zich dan tegen de autootjes. Dat is vervuilend, zeg. Nou, die autootjes zijn helemaal zo vervuilend niet. Niet? Nee. Jij zegt niet van het is uiteindelijk toch een smerig en vies circus, dat ja, hele tuurlijk. Formule 1. Dat heb ik hier op de radio al diverse keren gezegd. Er komt een circus, het circus komt in de stad, het stinkt, het is vies, het maakt herrie en na 3 dagen is het weer vertrokken. Ja. Woensdag was je, jij zei het al, toen was je hier bij Marcia Luiten, sprak je ook over de romantiek van Zandvoort, hè? Je hebt niet voor niks dat geschiedenisboek geschreven. Ja. Je bent eigenlijk een hele romantische man. Ik word ook de geestromanticus genoemd, ja. Precies. Ja, dat is wel een eretitel. Ja, zeker. Hè? In de jaren 60, de coureurs gingen spontaan zwemmen na afloop. Nee. Ja, s'nachts dan. Ja, tussen de zaterdag en de zondag hadden ze nog niet eens gereest. En dan gingen ze in het hotel bier zitten drinken. En daarna gingen ze niet met z'n allen, maar met een groepje naar zee en dan zwemmen, ja. Ja, en er zijn ook mensen die zeiden, oh, ik weet nog dat ik met mijn vader er naartoe ging. Nou ja, allemaal dat soort mooie verhalen. Ja. Is er nog iets over van die romantiek? Ik ben met mijn dochter naartoe geweest en we ontzettend plezier gehad. En ze heeft haar grote idool Daniel Ricciardo weten over te halen om naar haar te zwaaien en zijn schoenen te wijzen. Want ze wil eigenlijk een van zijn schoenen hebben om daar champagne uit te drinken. Ja, dat soort grappen. Nee, ja, romantiek, ja. Ja, ik denk wel dat mensen zich vereenzelvigen met die helden. Ja, is dat romantiek? Nee, weet je, het circus is gelikter dan zeg maar in de jaren 60 en de jaren 70 dat ik heb meegemaakt. Het is nu allemaal veel meer georganiseerd, strak georganiseerd. Ja. Meer op een afstand. Zeker als je het vergelijkt met de jaren 60. Je had vroeger, begreep ik, veel meer verschillende kraampjes en zo. En nu is het allemaal hetzelfde. Ja, dat heb ik gemist, ja. Want ik ging als puber ging ik daar naartoe. En dan ging ik ook niet naar de race. Maar dat deed ik dan uit zuinigheid. Want dan had ik nog 100 gulden was het nog over. Ja. En dan kocht ik dan allemaal modelletjes van. Of posters of stickers, weet je wel. Ja. Maar dat kon je nu niet kopen. Het was ook dat hoort bij dat gelikte. De FOM had zo zijn stalletjes. Met dezelfde petjes en dezelfde shirtjes. De FOM? Wat is de FOM? FOM is de, zeg maar de organisatie. Van het hele circus. Ja. En die hadden dus kraampjes, maar die waren allemaal hetzelfde. En ik miste die Engelse handelaartjes die dan met al hun boeken komen en hun stickerverzamelingen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel romantisch. Ja. Misschien mocht het nu met corona, hoor, maar voor mij mogen ze volgend jaar komen. Ik zag het, want ik zat in de trein en die zat helemaal vol met mensen die allemaal hetzelfde Max Verstappen t-shirt aanhadden. Dat is gewoon de hype om Max, weet je. Iedereen wil daar ook graag bij horen, dus ze zitten allemaal in het oranje. Dat is ook wel weer grappig. Ja. Volgend jaar weer, hè? Ik denk het wel. Ja, die rechtszaak is er nog, maar reken maar dat het goed komt. Ja, de rugstreeppadden en de zandhagedis, daar hebben we niet veel van vernomen. Nee. Die zaten allemaal in een holletje en die dachten van, het is weer race en dan gaan we morgen wel weer naar buiten. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja. My way, fading away, fading away. I want him every day. Giving away, giving away. I just want to play. Moving away, moving away. I dig him by the way. I'm looking for a scenery. I miss you, miss you. I'm waiting for you and I need you day by day. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. It's a love, a love, a love affair. Giving away, giving away. I could even pray. Smoking away, smoking away. Get out of my ashtray. Giving away, giving away. Got nothing. Sleeping away, sleeping away, like a long holiday. I'm dreaming of a new day. I love you, love you. I'll kiss you in a beautiful large green valley. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. It's a love, a love, a love affair. Love, a love, a love, a love. Barry was dit met Love Affair. 91 nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zullen vanaf morgen gebruik maken van hun spreekrecht. Want dan wordt dat proces hervat. Marieke de Hoon is internationaal strafrechtsspecialist en heeft nabestaanden juridisch wegwijs gemaakt en geholpen. En Piet Ploeg, zij is bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Marieke. Goedenavond. Piet Ploeg is nabestaande en zal in november gebruik maken van zijn spreekrecht. Hij verloor zijn oudere broer Alex, zijn schoonzus Edith en zijn neef Robert. Meneer Ploeg, u bent op afstand, maar u hoort mij wel, zeker. Hè? Ja. Zeker. Ja. Mevrouw de Hoon, ik begin bij u. We zeggen toch maar u. Wat mogen nabestaanden zeggen als ze gebruik maken van hun spreekrecht? Mogen ze alles zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ze hebben echt vormvrij mogen zij. Dit is hun moment om met de rechters in gesprek te gaan. Met name gaat dat vaak om, zodat zij kunnen zeggen vanuit hunzelf wat het nou met hun heeft gedaan. En ook wat zij nou een rechtvaardige straf zouden vinden. Ja. En waarom is besloten om dat spreekrecht toe te laten? Nou, het strafproces draait, zeg maar, klinisch gezien, juridisch gezien, draait dat om de verdachte. Maar dat is heel vaak voor de slachtoffers, of in dit geval de nabestaanden, ja, heel raar. Want die hebben het gevoel, nou, dat kunt u beter meneer Ploeg vragen. Want die hebben heel erg het gevoel van, hè, maar dit draait toch om ons. Wij zijn toch degene die hier leed van hebben. En dat met het toevoegen van dat spreekrecht een aantal jaar geleden en wat meer rechten voor de slachtoffers en de nabestaanden, hebben ze geprobeerd om dat proces een beetje meer in balans te brengen op die manier. Ja, maar de verdachten zijn er niet bij het proces. Nee. Dus ze kunnen zich niet tot die verdachte richten. Nee, nee. Maar dat is misschien ook wel beter. Want de verdachte, nou ja, nee hoor. Maar in dit geval, wat ook wel belangrijk is, is dat het echt gaat om het gesprek met de rechters. Mm-hmm. De verdachten zijn nog steeds de verdachten. En die zijn nog niet schuldig. Nee. Dus daar is een onschuldpresumptie. Dus vandaar dat het ook wel heel belangrijk is dat de nabestaanden echt met de rechters praten over wat het met hun heeft gedaan. Ja. Meneer Ploeg, waarom wilde u graag gebruik maken van uw spreek? Ja, omdat ik het belangrijk vind dat, dat nabestaanden ook gehoord worden. Want laten we wel wezen, er is een hele hoop leed toegevoegd aan die nabestaanden. Ik spreek namens mezelf, maar naast dat velen onder de anderen. Dan is het toch belangrijk dat we de rechters en de rechtbank kunnen meegeven wat dit ons heeft gedaan en wat wij er allemaal van vinden. Ja. Uw ouders, die zijn ook nabestaanden, die zijn er niet meer, begreep ik, hè, inmiddels? Nee, mijn ouders die zijn in 2019 overleden, kort na elkaar. En die hebben natuurlijk de meest beroerde tijd die je ook maar kan bedenken achter de rug. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik naar mijn ouders ging om te vertellen dat hun zoon was omgekomen, een schoondochter, een kleinzoon. Toen lagen ze heel ziekelijk in een zorghotel. En de vijf daaropvolgende jaren, die zijn natuurlijk verschrikkelijk voor ze geweest. Helemaal ook, omdat van mijn broer nooit iets is teruggevonden. Ja. Dus u hebt misschien ook het gevoel dat u het namens hen doet? Zeker. Ja. En misschien is dat toch wel het belangrijkste. Weet u, ik kan nog overal zeggen wat ik wil. Mijn ouders die kunnen dat niet meer. Nee. En dan vind ik het toch belangrijk om ook namens hen te spreken. Ja. Heeft u lang getwijfeld of u dit zou doen? Nee, geen seconde eigenlijk. Nee? Maar meer over wat ik zal gaan zeggen. Ja. En daar ben ik natuurlijk nog niet uit. En gelukkig heb ik de tijd, want ik kom pas in november aan de beurt. Op eigen verzoek overigens. Want ik wil eerst alle bewijs gehoord hebben wat in de rechtbank gepresenteerd is of gaat worden. Er lopen nog een aantal onderzoeken. En daarna wil ik toch de vrijheid hebben om te zeggen wat ik wil. Dat kan gaan over het bewijs. Het zal niet gaan over de verdacht. Nee. En eigenlijk ook niet over de strafmaat. Want daar gaat de rechtbank over, vind ik. Ja, dat is ook zo. 91 nabestaanden gaan spreken. Mevrouw Dan, wilde iedereen daar direct gebruik van maken? Zoals meneer Ploeg. Die zei, ik heb geen seconde getwijfeld. Nee, er zitten natuurlijk heel veel verschillen in sowieso rouwverwerking. En ook de manier hoe verschillende nabestaanden omgaan met dit proces, met alle andere juridische procedures. Sommigen vinden het heel belangrijk, volgen het heel nauwgezet. Anderen willen liefst er zo min mogelijk van weten, omdat het toch elke keer weer emoties opraakt. En zo ging dat ook met het spreekrecht. Een aantal mensen die er helemaal niet over hoefden na te denken, zoals meneer Ploeg. Een aantal mensen die dat gewoon pertinent niet willen. Veel mensen mensen die twijfelen, nog steeds twijfelen. Maar bijvoorbeeld ook een nabestaande die bijvoorbeeld stoeltjes heeft georganiseerd. Mm-hmm. Tegenover de Russische ambassade, die vorige week ook vertelde: ik hoef niet gebruik te maken van mijn spreekrecht, want dit is mijn manier om te laten weten wat het met mij doet. Ja, ik begreep dat een nabestaande van Anne Faber bij een bijeenkomst waren van de nabestaanden van MH17 en dat die toen daarover verteld hebben. Ja, dat was prachtig. Was u daarbij? Ja, ik was daarbij en het was heel ingrijpend, ontroerend. Dat hebben ze ontzettend mooi verteld. Ze hebben daarmee ze hebben hun ervaringen gedeeld met de nabestaanden ter voorbereiding, dus op het spreekrecht wat vanaf morgen gaat beginnen. Ja. En dat was heel mooi, omdat ze zowel vanuit hunzelf konden vertellen wat het met hun deed, maar ook heel erg het belang daarvan van beide ouders op hun eigen manier. Waarom het zo belangrijk voor hun is geweest om in de rechtbank hun verhaal te kunnen doen. Ja. Meneer Ploeg, u was daar ook bij. Zeker. Heeft dat u ook beïnvloed, dat verhaal? Nee, mij zelfs niet, omdat ik al overtuigd was van nut en noodzaak voor mezelf. Maar ja. Er zijn zeker nabestaanden geweest die oorspronkelijk niet van plan waren om op te gaan spreken in de rechtbank. Die toch aan het twijfelen zijn gezet. En toch misschien wel hun gedachten hebben veranderd en zich alsnog hebben aangemeld voor het spreekrecht. Nou, 91 is veel, toch? Nee, ja, er komen nog een stuk of 6-7 in november. Huh? Dus ja, dat is inderdaad ongelooflijk veel. Hè? Want als je ook ziet, die 91 mensen die vertegenwoordigen natuurlijk gezinnen, families. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg groot aantal. Ik heb ook wel begrepen dat dit echt uniek is in Nederland. Toch niet eerder voorgekomen. 25 minuten begreep ik, hè? Mag iedereen spreken? Ja, als ik het goed heb begrepen, dat hoorde ik op het journaal. Ja, ze hebben ongeveer 15 minuten om echt te spreken. Oh. En dan is er 25 minuten georganiseerd voor de rechtbank om binnen te lopen, buiten te lopen enzovoort. Wat is het juridisch nut van spreekrecht? Wat kan een rechter daarmee? Nou, het is, ik denk, een hele mooie toevoeging. Er zijn twee dingen heel erg te onderscheiden. Het gaat hier, de rechtbank hoort objectief te oordelen en niet te worden beïnvloed door dat spreekrecht van de slachtoffers nabestaanden als het gaat om de schuldvraag. Heeft hij het gedaan? Dat moet echt op basis van het bewijs wat het OM presenteert en waar de rechtszaak een groot deel over gaat. Maar er is nog een tweede aspect waar de rechtbank over moet oordelen, en dat is de strafmaat, bijvoorbeeld. En juist die strafmaat, daar moet de rechter kijken naar allerlei verschillende strafdoelen, zoals ook vergelding. En daarbij kan het heel belangrijk zijn om te kijken naar de slachtoffers of de nabestaanden van wat willen jullie? En in dit geval is dat misschien vrij simpel, want de verdachten hebben natuurlijk op geen enkele manier aangetoond dat ze berouw hebben. Maar in andere zaken kan dat natuurlijk wel relevant zijn. Als het gedurende het proces wel berouw is, dat misschien juist een slachtoffer zegt: nou, eigenlijk vind ik dit gerechtvaardigd. Kunnen nabestaanden ook dingen zeggen die schade brengen aan de zaak? Nou, een van de dingen die vorige week wel ook in de voorbereidingsbijeenkomst, waar de nabestaanden ook voor werden ingelicht door hun advocaten, was om voorzichtig te zijn met het zich te veel uitspreken over de verdachten. Omdat die dus vanwege de onschuldpresumptie nog niet veroordeeld zijn. En als je daar heel erg dan je daartoe richt en op allerlei manieren spreekt alsof zij precies het al hebben gedaan, dan zou het argument van de verdediging kunnen zijn: dit is een trial by media en daarom zou de straf bijvoorbeeld wat minder zwaar kunnen zijn. Mm. Nou, hoe de rechtbank daar dan mee om zou gaan is dan weer een volgende. Maar ik denk dat het goed is, belangrijk is voor de nabestaanden om zich vooral te concentreren op hun eigen verhaal. Wat heeft het met hun gedaan? Ja. Wat willen ze vertellen tegen de rechtbank? En wat vinden zij dat passend zou zijn? Ja, meneer Ploeg, wat hoopt u dat uw verhaal en dat van de andere nabestaanden voor effect zal hebben? Ja, ik denk dat het belangrijkste effect is dat de rechtbank er überhaupt kennis van neemt. En ook zeg maar, de samenleving er kennis van neemt. Of dit ook daadwerkelijk gevolgen zal hebben voor strafmaat. Ja, dat weet je niet. En dat zal je misschien terug kunnen vinden te zijner tijd in uitspraak. Ja. Maar ik, ja, nogmaals, wat Marieke net zei, van je moet uitkijken voor een trial by media, dat is waar. Het is een proces wat echt op eieren lopen is geweest tot op de dag van vandaag. Het wordt, nou ja, door de internationale gemeenschap, maar met name ook door Rusland, op de voet gevolgd. En we hebben er voortdurend mee te maken dat er toch partijen zijn die geen kans onbenut laten om dit proces zeg maar in een kwaad daglicht te trekken. En ja, daar moeten wij niet aan meedoen. Ik denk dat het belangrijk is dat de rechtbank weet wat het heeft gedaan met ons als nabestaanden. En ja, wellicht houden ze daar rekening mee met de strafbaar. Dat zal niet de belangrijkste zijn. Nee. Hoe gaat het verder? In november hebben die 91 mensen of misschien nog meer hun verhaal gedaan. Hoe gaat het dan verder? Nog even tot slot. Komt er ruimte in november ook nog voor de vorderingen van schadevergoeding van de nabestaanden. Ja. En dan komt op een gegeven moment ook nog dit jaar vermoedelijk het requisitoor van het OM. Dus waarin ze echt juridisch de hele zaak gaan presenteren. Dan is er een kleine pauze zodat de verdediging hun pleidooi kan voorbereiden. Dat is in de planning staat dat voor maart. Vervolgens mogen dan de partij, de OM en de verdediging, dus de advocaten en ook het rechtsbijstandteam daar nog allemaal op reageren. En dan is misschien eind volgend jaar er eindelijk een vonnis. Maar dat kan ook nog later worden. Dat zullen we dan zien. Dankjewel. Marieke de Hoon en meneer Ploeg, ook hartelijk dank voor uw... Piet, hartelijk dank voor uw bijdrage. Anytime that I've had this simple urge or feeling, something tells me that I've got to let go. These clouds trying to overshadow my sunlight, trying to steal my shine. Somewhere deep down inside, there's a place I can hide if I want to, a place I can run to. But the knocks on my soul try to grab a hold. Can't Keep Running Away van Sabrina Stark. Vandaag waren er opnieuw rellen in de stad Cetinje in Montenegro. Bij de inauguratie van de nieuwe religieuze leider van de Servisch-Orthodoxe Kerk gooiden demonstranten met stenen en flessen om de ceremonie te verstoren. Goedenavond, Joost van Egmond. Goedenavond. Van het online magazine Donau, een oud-Balkan-correspondent van de NOS. Ja, wat is dat nou weer voor geks? In de kerk zou dat toch juist rust, troost, reflectie moeten wezen. En dan geweld bij een inhuldiging. Dat moet je wel even uitleggen. Nou, die rust, troost en reflectie die kun je op alle dagen in de kerk vinden over het algemeen. Alleen zo'n inhuldiging, dat is nou echt iets heel erg politieks. En nou ja, dat werd er zeker vandaag van gemaakt, inderdaad. En waarom is dat zo politiek? Moet ik je even Nederlanders weten niks anders van Montenegro dan dat Nederland er tegen gevoetbald heeft, hoor. Dus dat moet je echt uitleggen. Nee, dat weet ik, ja. Ik moet je even meenemen naar hoe de kerk in dit soort landen georganiseerd is, namelijk puur langs nationale lijnen. Dit heeft niks te maken met de machtsverhoudingen die je ziet bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk. Hier zijn echt Landen hebben hun eigen kerk. En Servië bijvoorbeeld heeft een eigen nationale kerk. Rusland, bekend voorbeeld, heeft er ook eentje. En dat is een instituut dat behoorlijk dicht tegen de macht aanschurkt. Uh-huh. Over het algemeen niet altijd in de zak zit van de machthebbers. Maar wel echt een politiek instrument van je welste in die nationale politiek. Montenegro heeft geen eigen kerk. Die vallen onder de Servische orthodoxe kerk. En vandaar ook dat deze nieuwe metropolitaan, dat mag ook geen patriarch heten, want uh-huh. dat is alleen van een onafhankelijke kerk, die wordt benoemd door de patriarch van Belgelo, of door de Serven. Een congregatie. Ja. En dat maakt het direct natuurlijk ook voor nationalistische Montenegrijnen, is dit weer een inmenging in de Montenegrijnse politiek. Die zouden veel liever die kerk verder van Belgelo afzien staan. Ja. Nou, daar heb je ongeveer de setting, het spanningsveld, waar de stenen die vandaag werden gegooid over gingen. Ja, ik begrijp het. En wat willen die betogers dan bereiken? Dat er een andere patriarch wordt aangesteld? Een eigen patriarch? Ja, de doelen zijn niet eens zo heel erg duidelijk. Het is, opportunisme is deze demonstrant, of in ieder geval de aanstichters ervan, ook niet vreemd. Wat ze in ieder geval niet willen, is dat de macht zo duidelijk één kant op kantelt. Wat je vroeger had, 30 jaar lang had je Milo Djukanovic, die maakte politiek de dienst uit in het land, en je had patriarch Amfilochie. En die runde de kerk. Die mensen hebben er allebei sinds 1991 gezeten. Tenminste, Djukanovic in wisselende samenstellingen. De Amfilochie, de metropolitaan, was altijd een metropolitaan. Uh-huh. Dat was een heel fervente Servische nationalist. Nationalistischer dan Milošević werd wel genoemd. Heel streng in de leer. En die moest het zien te vinden met Djukanovic. Wat een heel pragmatische man is die eigenlijk stapje voor stapje sinds de jaren 90 steeds iets verder van Servië af is gaan staan. De president, maar, hè? Ja, ja. Ja, de huidige president is dat ook. Amfilochie is overleden vorig jaar aan corona. Djukanovic is zijn baan kwijtgeraakt, ongeveer, of tenminste de regering kwijtgeraakt, door pakweg Amfilochie's laatste daad, namelijk een oproep: stem niet op Djukanovic. En dat heeft een conflict tussen kerk en staat behoorlijk op scherp gezet. Dus Djukanovic is nu nog president, maar moet de regering dulden van mensen die behoorlijk op de lijn zitten van de huidige Servische regering. En die nieuwe metropolitaan die er moet komen, die zit naar verwachting ook ongeveer op die lijn. Dus ineens, na 30 jaar moeizame relaties, Belgrado, Montenegro, heeft Belgrado het eigenlijk vrij goed voor elkaar. Er komt een metropolitaan die ze zint, er is een regering die ze zint. Dat gaat voor hen de goede kant op. En dat is dus voor Djukanovic niet de goede kant. Nee. En dat is ook wat hij zit in het nauw. En dat heeft hem ook doen grijpen naar behoorlijk opstandige oproepen. Hij was echt zijn die Montenegrijnen deze protest aan het aanjagen. Ja, ik snap het. Zijn die Montenegrijnen nog steeds verdeeld als het gaat om Servië? Ja, ik las wel hier en daar Montenegro's verdeeld tussen nationalisten en de pro-Serviërs. Dat is wel wat erg kort door de bocht, die sentimenten spelen. Maar je moet vooral voorstellen, die landen die hebben zo lang zo hecht aan elkaar vastgezeten. Eigenlijk iedere Montenegrijn zit wel een beetje in een identiteitscrisis. Ze voelen zich Montenegrijn, maar echt een strikt eigen taal heeft het land niet. Nee, dat dacht ik, ze hebben nog geen 700.000. Ze hebben zelfs een paar extra letters uitgevonden om het te onderscheiden van de andere talen die, laten we zeggen, hetzelfde klinken. Het is niet alleen Servisch, hoor. Het is niet zo dat die regio Servisch spreekt. Servisch is een van de varianten van een taal die mensen onderling prima kunnen verstaan. Montenegrijns is er ook zo en Kroatisch is er ook een. Maar ik las dus dat er maar nog geen 700.000 Montenegrijnen zijn. Precies, het is een piepklein landje. Ja. Dus zet je maar eens af tegen die grote buur. Met alle onderlinge relaties die zijn geweest de afgelopen 200 jaar. Dat is niet zo makkelijk te ontvlechten. Het is niet zo, dit is Montenegrijns en dat is Servisch. Nee. En dat zie je ook in die kerk. Een overgrote meerderheid van de Montenegrijnen hangt de Servisch-orthodoxe kerk aan. Ja. En dat zit hun, de nationalisten onder hen zit dat niet helemaal lekker, maar het blijft wel hun kerk. Dus het is niet zozeer een conflict tussen twee kampen alleen. Dat speelt wel geregeld op, maar het is ook gewoon iets dat die samenleving waar die samenleving mee worstelt. Ja. Nou ja, politiek en religie, dat is een bekende combi, hè? Dat weten wij sinds de 80-jarige oorlog ook alles van. Oh ja, volop. En nu weer even een kruidvat. Ja, ja. Doet Rusland er hier nog iets mee? Kan Poetin het nog iets schelen? Montenegro is lid van de NAVO. Ja, klopt. En dat ziet Rusland niet alleen. Het is niet echt dat dit nu onderdeel is van een uitgekiende strategie om Montenegro los te weken uit het NAVO. Dat zie ik bovendien ook echt niet gebeuren. Het land is net 4 jaar lid. Er zijn geen voornemens om er alweer uit te stappen. Dus dat gaat allemaal niet gebeuren. Nee. Ja, onrust in een NAVO-lidstaat, dat is iets dat Rusland nooit afslaat. Maar het is niet zo dat er nu echt een strategie is om ze los te weken. Nee. En Rusland heeft bovendien ook zijn eigen problemen met die kerk- en staatsscheiding. Want wat Montenegro graag wil met de kerk losmaken, of wat in ieder geval sommige nationalisten Montenegrijnen graag zouden willen, dat heeft Poetin ook aan de hand in Oekraïne. Waar zijn kerk in Moskou ook macht aan het kwijtraken is. Daar gaan we het nu niet verder meer over hebben. Daar gaan we het nu niet verder meer over hebben. We hebben net Montenegro een beetje behapbaar weten te maken, hoop ik. In ieder geval heb jij je best gedaan. Dank je wel, Joost van Egmond. Het oog van Heidse. Ik hoor hem ook voor het eerst, die tune, Ingmar Heidse. Leuke tune. Vind je hem leuk? Hoor je hem ook voor het eerst? Fantastisch. Ja. Goed, we hadden het al aangekondigd. John Jansen van Galen is weggegaan. Die had genoeg gezegd over de poëzie, vond hij. We hebben afscheid van hem genomen. En dichter Ingmar Heidse die gaat een nieuwe poëzie-rubriek verzorgen. John deed altijd op de eerste zondag van de maand. Jij gaat je meer door de actualiteit laten leiden, begrijp ik. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het was een beetje één keer per maand, hoop ik, aan te schuiven. Maar wanneer, dat zal echt een beetje van de actualiteit afhangen. Goed, waar trap je mee af? Geen makkelijk onderwerp, Afghanistan. Nou. Dat werd eigenlijk ingegeven door onze dichter des Vaderlands. Lieke Marsman. Die op 16 augustus, die was er eigenlijk dus vroeg bij, een heel raak en heel woedend gedicht schreef. En toen dacht ik, ja, daar zit iets in. Dat is de moeite waard om dat te gaan verdiepen. Ja, dat had te maken met die tolken, hè, die naar Nederland zouden komen. Ja, lees maar voor. Een Afghaanse tolk krijgt Nederlandse les. Ach, wat heet nou traag. Er was eerst nog tijd. Ik maak nimmer fouten tot het me spijt. Het was andermans strijd die ik hier verloor. En we zagen het komen. Complimenten daarvoor. Er ging iets niet goed, maar is dat meteen slecht? We deden ons beste en ook dat mag gezegd. Doorgaans alwetend, voor de rest onbekend. Altijd daadkrachtig, maar niet in het weekend. Je voelt je verraden? Wees niet zo negatief. We boden je voor de ondergang perspectief. We sloegen alarm, daarna sliepen we door. Al die grijze gebieden waar ik je nooit over hoor. Wie zijn huis is ontvlucht, heeft een huis. Is dat arm? Slechts een beetje te laat, want je bloed is nog warm. Mooi en heel raak. Druipend van ironie natuurlijk. Ja, daar is hij heel goed in. Ja. Weet jij dat of in het land zelf ook poëzie wordt gemaakt? Of is het vooral buiten? Ik heb me erin verdiept. Ja, er wordt aardig gedicht. Behalve een hele rijke traditie en een groot respect voor de klassieke poëzie. Wordt er door de Taliban zelf ook gedicht? Nou, bijvoorbeeld. En daar is waar een bloemlezing van verschenen. Weer een tijdje geleden, 2012. Poetry of the Taliban. Er zijn twee onderzoekers die hebben een stuk of 300 gedichten verzameld via websites van die Taliban. Die hebben ze door Nederlandse speakers laten vertalen. Ja. En ik heb een stukje van de flaptekst vertaald. Oh, nou. Dat is wel. Volgens de samenstellers gaat het om gedichten waarin onbeantwoorde liefde, bloedige wraak en de spanning van de strijd, religie en nationalisme, zelfs een verlangen naar geweldloosheid, worden uitgedrukt door beelden van wijn, krachtige vrouwen, liederen, legendes en pastorale schoonheid. Oh. Goedemiddag. Maar heb je daar dan ook een tekst bij? Of? Helaas, want ik heb dat boek gek genoeg niet in de kast staan. Oh. En ik heb geprobeerd om het snel te bestellen, maar het is wel heel lang een herdruk, gek genoeg. Dus ik kon er niet zo gauw de hand op leggen. En het is misschien ook wel interessant om te melden dat de slachtoffers van de Taliban ook gedichten schrijven. En dat levensgevaarlijk is, zeker als dat vrouwen zijn. Ja. Poëzie schrijven in Afghanistan is per definitie een daad van verzet, denk ik. Dat denk ik. Is het leven onder totalitaire regimes sowieso een bron voor poëzie? Ja, die indruk heb ik wel. Het is toch, kijk, een nadeel van dichter zijn in Nederland is dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je doet. En het wordt niet snel voor gevaarlijk of subversief versleten. En je loopt zelf ook geen gevaar als je het doet. De dichter Bart Wem Droog heeft me ooit gewezen op een stuk in The Guardian. Stel je voor, een Britse journalist die gaat vlak na de val van Saddam Hussein naar Irak, 2003. En dan wordt hij bijna door een woedende menigte gemolesteerd, want die denken dat hij sympathisant is van diezelfde Saddam Hussein. Dus die journalist die wordt een steegje ingedreven door een woedende lynchmob. Die begint dus uit te leggen van, nee, ik ken heel veel vrienden. Ik heb heel veel vrienden onder Irakese asielzoekers. En de menigte roept, ja, wie dan? En dan zegt hij, Nabil Yassin, hij is een schrijver, hij is een dichter. En dan nemen ze hem dus op zijn schouders en dan gaan ze allemaal dichtregels citeren uit een gedicht. En dat gedicht heet Broeder Yassin. En dat kent dus half Irak uit zijn hoofd. Wat is er gebeurd? In 1995 is er één enkele dichtbundel van de Yassins verboden gedichten het land ingesmokkeld. Dat is vermenigvuldigd op een kopieermachine. De mensen die dat deden, die riskeerden de doodstraf of gruwelijke verminking. En heel veel mensen hebben dat dus uit hun hoofd geleerd. Terwijl die dichter dus al lang in Londen zat en geen idee had dat überhaupt iemand wist, zeg maar, dat die gedichten bestonden. Ja, wat is dat gedicht een soort symbool van nationaal verzet geworden? Nou ja, zijn het hele krachtige regels? Ja, ik heb er naar gezocht. En ik vond alleen maar het tweede gedicht. En hij heeft op een gegeven moment een soort, hij is teruggegaan naar Irak. Zijn werk is officieel uitgegeven. Toen heeft hij een soort rerun van dat gedicht geschreven. En dat vond ik zo moeilijk vertaalbaar dat ik dacht, dat ga ik vernachelen, dat ga ik niet doen. Ik beroep me in plaats. Maar er zou een reden moeten zijn dat het zo'n vlucht heeft genomen dan. Ik dacht, het zijn de juiste regels iets zitten wat mensen enthousiast maakt. Het zijn de juiste woorden op het juiste moment. En het zijn de woorden die niet gezegd mogen worden natuurlijk. Dat zal het punt zijn. En toen dacht ik, zonder enig bewijsmateriaal moest ik meteen denken aan het lied van de 18 doden van Jan Kampert. Mm-hmm. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Wel kleiner nog is een stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien. We waren 18 in getal. Geen zal de avond zien. En het gaat mij om die eerste 2 regels. Een cel is maar 2 meter lang en nauw 2 meter breed. Dat je gewoon letterlijk de maten krijgt opgezond. Daar zit je dus meteen met de dichter in de cel. Dan weet je meteen hoe dat voelt. En het hele gedicht gaat verder en er zitten allemaal prachtige regels in. Het is allemaal heel waardeswaardig en heel nationalistisch en mooi. Maar eigenlijk vervolgt het met al die dingen die je eigenlijk al wel weet. Maar hoe dat moet zijn om in zo'n cel te zitten, te wachten tot je wordt doodgeschoten, dat wisten die mensen nog niet, die dat lazen voor het eerst. Geen zal de avond zien, dat is natuurlijk ook een hele heftige regel. Ja, dat is fantastisch. En ik moet zeggen, maar dat is meer ironiserend, als ik zelf ergens heen ga voor een optreden, dan denk ik altijd aan de regels die wat verderop staan. Van, wat kan een man oprecht en trouw nog doen in zulke tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw in strijd en ijdele strijd. Dat zeg ik dan tegen mijn dochters, dan geef ik ze een kus op mijn hoofd en stap ik in de auto. Dus heel, heel, heel oneigenlijk gebruik. Maar goed, het is een gedicht dat zich heel goed laat gebruiken voor dit soort dingen. Maar jij kent het helemaal uit je hoofd? Nee, alleen die regels. Alleen die regels. Meer heb ik niet. Alleen dus, die regels. Het is een stuk langer. En we hebben het nu toch over oorlog en poëzie. Doen militairen of veteranen eigenlijk aan poëzie? Er wordt wat afgedicht door de veteranen. Sowieso is natuurlijk een rijke traditie van oorlogspoëzie. Dat is natuurlijk al bekend uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Heel veel gedichten zijn er toegeschreven. Dat is ook heel logisch, want mensen zaten natuurlijk maanden in die loopgraven. Die Engelse war-poets, hè? Precies, ja. Anders Fields, ja. Okay. Die verveelden zich te barsten natuurlijk. En dus die schreven zich de blubber. Ik heb nog een mooie vertaling bij me door Tom Lanois. Maar eigenlijk wou ik naar een Canadese korporaal. Dat is een verschrikkelijk verhaal. Charles Matiru. Die is 4 keer uitgezonden naar Afghanistan. En heeft daar zulke vreselijke dingen meegemaakt. Die op 15 januari 2013 heeft hij zelfmoord gepleegd. En die heeft een gedicht geschreven. Dat vond ik vanmiddag en dat heb ik zo goed mogelijk vertaald. En dat wil ik eigenlijk doen. Nou, graag. Zwarte schaduw. Daar is hij weer, mijn schaduw. Hij wijkt niet van mijn zijde. Klampt zich aan mij vast bij elke bocht in niet aflatende pesterij. Mijn moeder bidt dat hij me met rust laat. Als ik terug ben, zal ze opgelucht zijn. Ik houd mijn schaduw op afstand en schrijf naar huis, alles oké. Ik verlang naar de middag, als mijn schaduw even verdwijnt. Ik heb een klus te klaren, het negeren van de schaduw. Ik waag me in het hart van de stad, in kogelvrij vest en camouflage, bewapend. Mijn schaduw kruipt 1 centimeter dichterbij. Hij wacht op zijn kans om toe te slaan. Als de missie is voltooid, is het tijd om te verwerken. De film van extreme spanning weer afdraaien, de jonge man op de motorfiets, een zelfmoordterrorist geleid door de schaduw. Deze keer krijgt hij de kans niet. Toch blijft hij aan mijn zij. Hij geeft niet op, hij heeft de tijd, ik word toch steeds weer uitgezonden. Waarom ben ik hier, vraag ik me af. Weer dansen met mijn schaduw. Ik besef dat ik niet bang ben. Ik ben doof, verdoofd voor zijn geschimp. De zon schuift ver naar boven. De middag nadert met grote stappen. Ik zie mijn schaduw langzaam kleiner worden. Mijn lot wacht thuis. Niet iedereen ontkomt aan zijn schaduw. In dit theater speelt niets dan geweld. Vandaag viel er weer een kameraad door de zinloze haat van man tegen man. Nou, dankjewel. Ja, het is een... Alsjeblieft. Het is een sombere gedicht waar je mee eindigt. Maar wel heel erg mooi. Dankjewel voor deze fijne eerste bijdrage. En ik ben benieuwd waar het de volgende keer over zal gaan. Dan die vrolijke voor 12. Het is 5 voor 12, oh jee. Ja, even kijken hoor, heb ik nou mijn papiertje? Nou goed, ik weet het wel uit mijn hoofd. Sorry, dames en heren, maar ik moet even kijken. Oh ja, we gaan nog even terug naar Zandvoort. We zagen Max Verstappen op het podium naar hartelust spuiten met de champagne. Maar de vraag, is het wel champagne? Goedenavond, Michel Dirksen, erelid van de Verenigde Vinologen in Nederland. Is het wel champagne? In dit geval was het geen champagne. Ja. Het is Ferrari Trento. Oh. Ze zijn overgestapt van champagne naar een andere mousserende wijn. Maar het product is in feite hetzelfde. Hoewel je dat natuurlijk niet mag zeggen waar champagne bij staat. Nee, want champagne, dat is mousserende wijn. Maar die moet dan speciaal uit champagne komen. Als het ergens anders vandaan komt, dan mag het geen champagne meer eten, toch? Dan mag het geen champagne meer heten, maar de methode waarop het gemaakt is, een tweede gisting op fles. Ja. Waardoor dat de belletjes en de druk ontstaat, waardoor die zo lekker spuit. Ja. Dat komt in de meeste wijnlanden, of in vrijwel alle wijnlanden voor. En er zijn een paar gebieden, ook in Frankrijk zelf, bijvoorbeeld de Loire-Vallei, waar heel veel mousserende wijn gemaakt wordt op diezelfde manier. Ja. Het is alleen een stuk goedkoper dan de echte champagne. Dus die Ferrari Trento, die spuit net zo goed als de champagne. Ja, het zal aan het product zal weinig verschil. Ja, de druiven zullen anders zijn, de streek van herkomst is anders, maar de manier waarop het gemaakt is, je maakt eerst gewoon een stille wijn. Ja. En die stille wijn voeg je nog weer wat extra gist aan toe, waardoor die een tweede gisting op fles krijgt. En daar ontstaat druk. En die druk laat je niet ontsnappen, maar dat vormt dus die koolzuurbelletjes, zeg maar. Ja. En op het moment dat je dan de fles met enige kracht, als je het heel voorzichtig doet, dan spuit je niet. Maar als je het op deze manier doet, zoals zij doen, dan krijg je een kleine fontein, zeg maar. Ja, lekker heen en weer schudden. Dacht u nooit van, wat zonde eigenlijk van die kostelijke champagne? Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje reclame wat er aan vast zit. Want het is natuurlijk wel sponsoring. Hè? Het is niet zo dat die Ferrari Trento, dat die... weggespoten wordt. Daar wordt wel een contract gesloten, wat wel een paar jaar geldig zal zijn. Ja. Nee, maar dat je denkt van het is zonde om het zo te doen. Hè? Ik heb u niet goed verstaan. Nee, u vindt het niet jammer van de kostelijke drank, bedoel ik. U denkt, ach, wat kan het schelen? Nou ja, ik wel. Ik vind het op zich vind ik het, en daarom is het ook niet zo heel erg dat je dan een wat goedkopere versie neemt, vind ik. Want ik denk dat het gros van de mensen toch niet ziet wat er. Ze zien alleen de blije coureurs en ze zien het spuiten van de champagne. Ja. Goed, dank u wel. Michel Dirksen, erelid van de Verenigde Vinologen. En morgen is Chris Keijne hier. En zometeen kunt u naar de Prem Radio Kishon luisteren met de Zwarte Priet Praat. Dag. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Je espresso-machine haalt van zacht. Je vaatwasser haalt van zacht. Je douche haalt van zacht. Zacht